ม้าอัสดรม้าอาชาในม้าสินทบหรือช้างใหญ่คือกุญชรที่เขาฝึกดีแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเป็นสัตว์ประเสริฐบุคคลผู้ฝึกตนเนี่ยนะฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาเสร็จแล้วประเสริฐยิ่งกว่าม้าอัสดรที่สารถีเป็นต้นเหล่านั้นฝึกแล้วเนี่ยนะประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เนี่ยนะบุคคลที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่มีค่าที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้รับการฝึกอะไรเลยโง่เขลาเป็นชาวป่าชาวดอยที่เรียกว่าสุดยอดของความโง่สักแต่ว่ามีร่างกายที่เป็นคนไร้ราคาที่สุดเนี่ยนะไม่มีราคาที่สุดส่วนบุคคลที่ผ่านการฝึกมาแล้วเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็มีค่าที่สุดพระพุทธเจ้าฝึกพระองค์ด้วยศีลสมาธิปัญญาพระองค์ฝึกพระองค์ด้วยทานฝึกพระองค์ด้วยศีลฝึกพระองค์ด้วยเนกขัมมะฝึกพระองค์ด้วยปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาฝึกพระองค์ด้วยอุปบารมีอุปปารมีปรมัตถบารมีฝึกคุณธรรมทั้งปวงที่ควรฝึกพระองค์จึงเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเคารพยกย่องเพราะพระองค์ผู้เป็นผู้ที่ฝึกเรียบร้อยแล้วใครๆพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปคือนิพพานด้วยยานที่ฝึกเหล่านั้นนะไม่มีใครนั่งช้างเข้านิพพานนะรับรู้นิพพานแทงตลอดพระนิพพานนั่งช้างนั่งม้านั่งอย่างอื่นเป็นต้นแต่บุคคลที่ฝึกตนด้วยศีลด้วยสมาธิวิปัสสนาฝึกด้วยสมถะและวิปัสสนาฝึกด้วยอริยมรรคทั้งหลายโสดาปฏิมรรคฝึกด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคจึงสามารถไปสู่อมตะทิฏฐิคือพระนิพพานนั้นได้พันผู้ที่ไม่ได้ฝึกกายฝึกศีลฝึกจิตฝึกปัญญาฝึกด้วยวิชาและจรณะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ช้างม้าจะฝึกดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะอาศัยยานเหล่านั้นไปสู่มรรคผลนิพพานได้พระขีณาสพคือพระอรหันต์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายหรือไม่หวั่นไหวด้วยอนุภาพของมานะเนี่ยนะด้วยอำนาจความลำพองพยองด้วยอำนาจความอวดดีถือตัวอวดเก่งเป็นต้นไม่เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วจากกรรมกายกรรมที่นำไปสู่ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไปวจีกรรมมโนกรรมเหล่าใดที่จะนำไปสู่ภพใหม่อีกต่อไปก็ไม่มีความเศร้าหมองเหล่าใดที่มีด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะเป็นต้นแต่ละอย่างก็ไม่มีพันกิเลสเหล่าใดที่เป็นเหตุให้เกิดบ่อยท่านละขจัดกิเลสเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะกิเลสเหล่าใดที่ทำให้เกิดในครรภ์บ่อยๆกิเลสเหล่าใดที่ทำให้เกิดในไข่บ่อยๆกิเลสเหล่าใดที่ทำให้เกิดในนรกบ่อยๆเปรตบ่อยๆเดรัจฉานบ่อยๆนรกบ่อยๆมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในเท่าใครหรือเกิดในโอปปาติกะกามภพรูปภพอรูปภพกิเลสที่ทำให้เกิดบ่อยๆคือตัณหาอุปาทานกรรมที่จำแนกให้ไปเกิดในภพต่างๆเหล่านั้นพระองค์ขจัดสิ้นแล้วเพราะพระองค์ถึงภูมิเป็นที่ฝึกสำเร็จแล้วจึงเป็นผู้ที่ฝึกสำเร็จแล้วเป็นพระขีณาสพเป็นผู้ชนะอารมณ์ทั้งปวงในโลกเนี่ยนะในโลกอินทรีย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่มีทวารตาที่จะเกาะเกี่ยวพาไปสู่ภพใหม่ไม่มีทวารหูเหล่าใดที่จะนะไม่มีตาเหล่าใดของพระองค์ที่จะทำไปสู่ภพใหม่นะอาศัยตานำไปสู่ภพใหม่อาศัยหูนำไปสู่ภพใหม่จมูกลิ้นหรือกายเหล่าใดที่นำไปสู่การปฏิสนธิในภพใหม่พันเปพระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจริญแล้วเนี่ยนะเรียกว่ารอบรู้ทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอกท่านทำให้หมดพยศแล้วเนี่ยนะไม่มีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่าใดที่จะก่อให้เกิดตัณหามานะทิฏฐิสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพตะปรามาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเหล่าใดที่จะทำให้มาจากเนี่ยตาเหล่านี้นะตาแบบนี้หูแบบนี้จมูกแบบนี้ลิ้นแบบนี้กายแบบนี้ใจตัวนี้เหล่านี้จะก่อให้เกิดสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรามาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิหรือสีแบบนี้ก่อให้เกิดสกายทิฏฐิเป็นต้นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมทั้งหลาย เนี่ยนะไม่มีสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมเหล่าใดที่จะก่อให้เกิดสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่าใดที่จะก่อให้เกิดราคะโทสะและโมหะจึงไม่มีอารมณ์เหล่าใดแม้แต่อารมณ์เดียวที่จะก่อให้เกิดมานะและทิฏฐิเพราะเป็นผู้ที่เจริญคุณธรรมที่เจริญแล้วเป็นผู้ฝึกในคุณธรรมที่ชำนิชำนาญและไม่มีความเสื่อมด้วยท่านเหล่านี้รอแต่วันสิ้นลมรอวันตายพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะบุคคลทั้งหลายจะดีใจแม้คุณจะได้เกิดในสวรรค์คุณจะได้เกิดในพรหมโลกจะได้ดิบได้ดีจะได้เห็นอย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้ได้กลิ่นแบบนี้ได้ลิ้มรสแบบนี้จะได้กินได้อยู่ได้ทานได้ทั้งหลายทั้งเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายปกติจะดีใจแต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเฉยด้วยอำนาจของสมถะและวิปัสสนาแต่ท่านดีใจว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเนี่ยนะดีใจที่ตัวเองจะตายเพลิดเพลินคือท่านแบบคนที่ปวดหัวเนี่ยนะปวดหัวแบบชนิดร้ายแรงที่สุดเลยเนี่ยนะคือมีแล้วมีความรู้สึกว่ามันร้ายแรงที่สุดและอีกว่า3นาทีจะหายปวดเนี่ยจะเสียใจไหมเสียใจไหมเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันเป็นรูปธรรมหน่อยเคยเดินทางไกลแล้วปวดอยากเข้าห้องน้ำเต็มที่ได้ข่าวว่ามีห้องน้ำอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่จะปล่อยทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นนะดีใจหรือเสียใจอ่ะโอ้ยดีใจอย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าสุขาไงห้องน้ำก็เลยชื่อว่าสุขาเนี่ยนะเพราะอะไรบอกมูเป็นที่ตั้งแห่งความสุขได้ยินชื่อก็มีความสุขแล้วเนี่ยนะมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะได้ยินชื่อก็มีความสุขมันทุกข์เหลือเกินทุกข์ว่าอะไรอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยมันทุกข์จริงๆเลยนะมันก็ลองไม่เชื่อก็ลองกลั้นดูสัก3ปีดูเถอะเนี่ยนะจะรู้เลยแหละมันตายตั้งแต่5เดือนแรกแล้วเนี่ยนะถึงนั้นแล้วมันอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะพระอรหันต์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่เรียกว่าเบื่อหน่ายเกลียดรังเกียจเห็นพิษภัยทุกโทษของราคะเรียกว่าของทุกข์ของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าเห็นโทษที่สุดเนี่ยนะเรียกว่าโทษเหล่าใดที่มีจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายพระองค์เห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาทั้งปวงในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์เนี่ยนะที่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะอะไรหนึ่งก็เพราะว่าปุพพจริยาคุณที่พระองค์เนี่ยสั่งสมมาดีเนี่ยนะสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีทั้งปวงนี่มาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระองค์จึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีบุญเนี่ยนะมันก็ทำอย่างนั้นทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่พระองค์ก็เป็นผู้ที่มีปุพเพกตปุญญาตามงคลข้อนี้ของพระองค์นี้ครบถ้วนและบริบูรณ์อดีตนะทั้งปุพเพกตปุญญาตาและอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยตั้งไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ไพบูรณ์แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอะไรนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่วางแผนมา4อสงไขยแสนกับว่างั้นแต่ไม่ใช่แบบแหมเป็นคนเรียกว่าอะไรนะมาถึงก็มาเลยไม่ใช่แต่ทั่วๆไปจะรู้จักกันในนามว่าวางแผนเป็นอย่างดีมาจากดุสิตเนี่ยนะถ้าพูดแบบใกล้ๆหน่อยนะพูดอดีตชาติเนี่ยตั้งแต่พระเวสสันดรเนี่ยท่านก็คิดอะไรไว้เยอะแยะมากมายแหละไปอยู่ในดุสิตเนี่ยท่านคิดเลยว่าจากนี้ไปท่านจะไปเป็นพระพุทธเจ้างั้นตอนที่อยู่ดุสิตเนี่ยท่านก็ใคร่ครวญอย่างดีเนี่ยนะซึ่งพระสารีบดีชื่นชมว่ามาจากดุสิตมาเป็นคณาจารย์รู้แล้วว่าจะต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสมดับเจตนารมณ์สมกับความปรารถนาที่พระองค์ได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเนื่องจากว่าเหตุในอดีตทำมาเป็นอย่างดีและปัจจุบันก็เป็นผู้ที่มีความเพียรชนิดที่เรียกว่าคนอื่นหาผู้เปรียบไม่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีบุญเอาไว้แล้วขี้เกียจต่อไปเธอเดี๋ยวอะไรนะบอกเอ้ากับเมื่อตัวเองทำบุญมาจะมาเป็นเศรษฐีอยู่แล้วต้องทำมาหากินทำไมแบบนั้นนะเขาบางคนเนี่ยได้ข่าวเหมือนว่าเออเนี่ยหมอดูพยากรณ์ว่าคุณจะเป็นเศรษฐีเนี่ยนะก็เลยไม่ทำอะไรเลยเอ้าก็รอนั่งรอนอนรอจะได้เป็นเศรษฐีสิถ้าเศรษฐีแห่งความยากจนก็เรียกจนด้วยก็เรียกว่าจนด้วยความจนก็ร่ำรวยด้วยความจนสารพัดชนิดอันนั้นใช่มันผู้ที่ยิ่งสั่งสมบุญมาดีเท่าใดบุคคลเหล่านี้จึงจะไม่ประมาทเท่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้ ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะยิ่งไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปนั้นพบบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีแต่มาเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่แล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไปมาเสริมวิริยะพระองค์จึงเพียรในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยนะเป็นทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนก็อยู่ด้วยความภาคเพียรและก็สติสัมปชัญญะไม่จะไม่ได้ข่าวไม่เหมือนหนังแขกที่ทำออกมาเจ้าชายสิทธัตถะเดินเมาแป้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แน่นอนนะแขกมั่วนิ่มเลยนะมั่วเกินไปบางทีคือพระองค์นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมัวเมาหลงไหลด้วยอำนาจอกุศลธรรมทั้งหลายไม่เลยแต่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมองกันแต่เฉพาะภายนอกแล้วเอาตัวเองเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าเมื่อคนเนี่ยเข้าไปอยู่เหตุการณ์แบบนี้ต้องเป็นเหมือนเราคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราสวยหรือไม่สวยโดยมากเอาเราเป็นเครื่องเปรียบใช่ไหมโดยมากจะเอาเราเป็นเครื่องเปรียบซะส่วนใหญ่เพราะคนเนี่ยถ้าเราเลวเนี่ยคนอื่นก็น่าจะเลวเหมือนเราถ้าเรามักโกรธไอ้คนอื่นก็คงโกรธเหมือนเราถ้าเราโง่คนอื่นก็คงโง่เหมือนเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คนตาไม่ดีก็นึกว่าคนอื่นเนี่ยเขามองไม่เห็นเหมือนเราอ่านหนังสือไม่ออกก็คิดว่าคนอื่นเขาอ่านไม่ออกเหมือนเราคนไม่ใช่น้อยเนี่ยนะมองแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดยามพระโพธิสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันเขาก็ตำหนิโดยนัยยะต่างๆอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยนะยังก็บอกโอ้ยไปบวชอะไรตอนนี้ท่านกำลังเสวยสุขอย่างเต็มที่เหมือนเทพบุตรอยู่นั่นแหละไม่มีทางได้บวชหรอกว่างั้นนะจะไปบวชอย่างนั้นได้ยังไงเป็นต้นแล้วก็คนมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็บอกว่าถ้าปฏิบัติเหมือนเขาจึงจะได้บรรลุมรรคผลอย่างสมัยก่อนบอกมันต้องมาทำความเพียรแบบนี้สิต้องอย่างนั้นสิโดยมากก็เอาตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วก็ตั้งมาตรฐานเนี่ยนะมาตรฐานโดยทั่วๆไปแล้วก็ตั้งไว้ที่ตัวเองเนี่ยนะแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราในชาติสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เอามาตรฐานเหล่านั้นมาเป็นปริมาณเลยพระองค์ก็มาเสริมคุณธรรมที่พระองค์เคยเจริญอยู่แล้วเนี่ยนะเจริญบารมีทั้งหลายเพราะบารมีทั้งหลายก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละพระองค์ก็มาเพิ่มคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาให้งอกงามมั่นคงยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าท้าวพระสักกะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสักกะก็คือเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่มั่งคั่งมากมันไม่มีผู้ใดที่จะร่ำรวยเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เรียกว่าปกครองเป็นพระองค์เป็นธรรมราชาใช่ไหมเป็นพระราชาที่ปกครองโลก3โลกมันพระองค์จึงมั่งคั่งมากมีทรัพย์มากเนี่ยนะพวกกษัตริย์จริงๆแล้วที่ไหนที่พระองค์ก็เรียกว่าอะไรนะสมบัติในโลกเนี่ยพระองค์อยู่ที่ไหนที่พระองค์ใช้สอยไม่ได้บ้างมีอะไรบ้างไหมมีอะไรที่ใช้สอยไม่ได้สมบัติในเทวโลกมีอะไรที่พระองค์ใช้สอยไม่ได้มั่งพรหมโลกสมบัติเราได้ที่ใช้สอยไม่ได้อันนั้นเป็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะถึงอย่างนั้นมันก็คือรูปธรรมสมบัติที่เป็นรูปธรรมพระองค์ได้เห็นได้ฟังได้ยินได้รับกระทบสัมผัสหมดแหละแล้วสัมบอกสมบัติที่เป็นนามธรรมพระองค์เป็นผู้ที่มีสมบัติที่เป็นนามธรรมเนี่ยมากนะเช่นสมบัติเรียกว่าทรัพย์เครื่องปลื้มใจนะเครื่องปลื้มใจเนี่ยสัตว์ทั้งหลายโอ้ยมีสีหน่อยหนึ่งก็ปลื้มใจแล้วมีที่ดินวาหนึ่งตารางวาหนึ่งมีอะไรมีเม็ดสักอะไรสักเท่าโป้งมือก็นั่งดีใจนั่นแหละโอ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มอย่างนั้นแหละนะมีเม็ดอะไรเม็ดกรวดเม็ดหินจริงๆอ่ะนะคนตาบอดมาคลำแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกก็นั่งยิ้มดูมีความสุขเหลือเกินเนี่ยนะพอบอกว่ามันหายแค่นั้นแหละชีวิตนี้สิ้นหวังอาภัพเหลือเกินเนี่ยนะทุกร้อนเหลือเกินพระองค์ไม่ได้บ้าเพลิดเพลินอะไรในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะพระองค์มีทรัพย์ที่ปลื้มใจยิ่งกว่ารูปธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะพระองค์มีทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะพระองค์มีทรัพย์คือศีลคนที่มีศีลเนี่ยนะปลื้มใจนะเขาบอกว่าถ้ามีศีลจริงๆนึกถึงศีลก็เริ่มใจมีทรัพย์คือหิริโอตตัปปะมีทรัพย์คือสุตะมีทรัพย์คือจาคะมีทรัพย์คือปัญญาแต่ละอย่างก่อให้เกิดความปราบปลื้มใจหมดเลยพระองค์มีทรัพย์คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคพระองค์มีทรัพย์คือโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคมีทรัพย์คือโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลพระองค์มีทรัพย์คืออมตะนิพพานเนี่ยนะเพราะพระองค์ทรัพย์เนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างมีบ้านก็เอาไว้อยู่ใช่ไหมของเรามีบ้านก็ไม่ได้แปลว่าอยู่บ้านอย่างทุกเวลาตามที่ตัวเองต้องการแต่พระพุทธเจ้ามีพระนิพพานแล้วเสวยอารมณ์เท่าที่พระองค์ต้องการเนี่ยสัมผัสกับพระนิพพานเนี่ยนะที่เป็นอมตะอสังขตะเป็นธรรมที่ สงบระงับเป็นธรรมที่ประณีตนิพพานังประมังสุขังไม่มีสุขเหล่าใดที่จะใจเหล่าใดที่จะสัมผัสกับความสุขได้เท่ากับใจที่มีนิพพานเป็นอารมณ์พระองค์เข้าเมื่อใดก็ได้เนี่ยนะจะยืนพระองค์ก็สัมผัสพระนิพพานเป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ได้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมั่งคั่งมากเนี่ยนะแล้วก็มีรัตนะทั้งปวงเหล่านั้นมากมายหลายประการทรัพย์เหล่านั้นพระองค์จึงสามารถแบ่งปันให้กับคนที่พอมีบุญเนี่ยนะเราพระองค์เปรียบเหมือนพระธรรมราชาพระราชาทั้งหลายก็แต่งตั้งบุคคลผู้ควรแต่งตั้งเป็นข้าราชการโดยนัยยะต่างๆได้พระองค์เป็นพระธรรมราชาหรือเป็นพระธรรมรัตพระจักรพรรดิแห่งธรรมเนี่ยพระองค์แต่งตั้งให้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีเป็นต้นหรือพระองค์ให้ทรัพย์ให้ทรัพย์คือสรณะให้ทรัพย์คือศีลให้ทรัพย์คือสุตะให้ทรัพย์คือปัญญาหรือให้ทรัพย์คือสมถวิปัสสนาพระองค์ให้ทรัพย์เขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามสมควรแก่บุญวาสนาและอุปนิสัยเพราะถ้าพระองค์มีทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นมากมายพระองค์จึงแบ่งปันอริยทรัพย์ทั้งปวงเหล่านั้นให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ใช้สอยทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นของพระองค์เนี่ยนะไม่ใช่น้อยถ้าไม่มีพระองค์เราจะมีศรัทธาได้อย่างไรไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเราจะรักษาศีลได้อย่างไรเราจะรู้ว่าศีลเนี่ยดีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจะได้เจริญหิริโอตัปปะถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนคำสอนคือพระไตรปิฎกไหมถ้าไม่มีคำสอนเราไม่มีโอกาสแม้กระทั่งได้มีตาที่เป็นตาเปื่อยๆเน่าๆคิดตื่นมาคิดตาเคลอะเนี่ยนะจะได้อ่านคำสอนที่นำออกจากทุกข์ไหมมีหูที่รู้จักเจ็บจักปวดเนี่ยมาได้ฟังคำสอนที่มีคุณค่าไหมเพราะอาศัยทรัพย์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดขึ้นมาในโลกทำให้เราเนี่ยได้รับอริยทรัพย์คือสุตะได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วก็มีทรัพย์ที่สละบาปอกุศลธรรมไม่ใช่น้อยเนี่ยนะถ้าไม่มีคำสอนไปนั่งโกรธอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปนั่งเครียดนั่งหงุดหงิดนั่งรำคาญเนี่ยนะไปนั่งทำบาปให้กับตัวเองไปนั่งก่อทุกข์ก่อโทษให้ตัวเองเปรียบเหมือนคนวิปลาสนั่งแล้วเอามีดกรีดกายตัวคนที่ไม่มีอริยทรัพย์ทั้งหลายก็เหมือนกันเอาใจมากรีดใจตัวเองอะไรสร้างแต่ความเจ็บปวดสร้างแต่ความเดือดร้อนใจสร้างแต่ความไม่สบายใจให้แก่ตัวเองเนี่ยนะดังนั้นพระองค์ไม่ได้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากแล้วก็แบ่งปันทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยนะทรัพย์ของพระองค์ที่สั่งสมมาเนี่ยพันเราผู้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทรัพย์เหล่านั้นอย่าได้เสื่อมไปเลยทรัพย์เหล่าใดที่พระองค์ขนมาตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับเป็นพระธรรมจักรพรรดิเนี่ยนะมันพวกเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้รับส่วนอริยทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะก็ขอให้บริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์โดยทั่วกันเจริญพรวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้